Dramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax, bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. To, co niezmienne, to nasz numer telefonu 227 trójek. To, co niezmienne, to wciąż nasz adres e-mailowy ranek@polskieradio.pl albo numer SMS 71335. I widzę, że państwo od rana w drodze. No to jedziemy, napisała stała słuchaczka, pani Agnieszka z Krakowa. Słuchacz pozdrawia z trasy Krosno-Mielec. No i także dodaje, jedziemy. Ale tutaj jeden wyraz mnie zaciekawił w tym tekście. Błękit nieba, słonko, zimno, tęsknota za Lubą, ale też immunitet. Rozumiem, że to ochrona przed fotoradarami. Ja bym na to nie liczył. Tak czy inaczej jedziemy, dopisuje słuchacz. A no dobrze, wielu z państwa w drodze, ale wielu też pewnie dziś od rana zaspanych. I dla nich pieśń numer jeden. Pół minuty po szóstej, a my już po rewolwer sięgamy. No ładnie. Tak, to kultowa płyta zespołu The Beatles, I'm Only Sleeping, utwór pod numerem trzecim, który się schował na tej płycie, a może nie schował wcale, a może jest, może tylko trzeba brać garściami. I ta gitara od tyłu nagrana, właściwie puszczona, bo nagrana to zapewne dobrze. No tak to zaczęliśmy. Pozdrowienia dla wszystkich zaspanych, śpiących po weekendzie, którzy jeszcze nie mogą się przyzwyczaić i pogodzić z tym, że to dziś poniedziałek i do pracy wracać czas, ale tak jest i tego nie zmienimy, należy... albo co ja będę państwu mówił, co należy. No warto po prostu się uśmiechnąć i tyle. Przyspieszamy troszkę tempo. 71335 ranek@polskieradio.pl to wiadomo. 227 trójek to także wiadomo. Jedyny sposób na zaspanie dziś, otworzyć okno i wysunąć głowę, to gwarantuje od razu przebudzenie gotowe. Można też wyjść po prostu na dwór jak człowiek. żadnej z bram. W dłoni ma szklanych tulipanów. Świat ludziom wiatr z pełną mocą żagle dnie. Gdzieś tam żyje się lżej. Śmieci tańczą na ulicy, kurz serwerka i kasety. Ślad na sukni małoletniej mokry. To piekło nie raz. Tak zaczyna się płyta zespołu Hey Echo System sprzed lat, no już kilku, a może nawet zaryzykuję kilkunastu. Może tak być. Kwadrans po szóstej minął minutę temu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki spod Piotrkowa Trybunalskiego i się uśmiecham zgodnie z tym, o co prosicie. Bardzo dziękujemy. My również się uśmiechamy do pana. Mówię my, bo w studiu pojawiła się zwiewna pani redaktor od... Już jest foch, no. To może przejdźmy do prasy od razu. Sam masz fochy od rana i nie wymyślaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Tym uśmiechem pani nie zakamufluje grzechów przeszłości. Co w prasie, proszę powiedzieć? Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie artykuł. Falenta za kelnerami stało CBŚ. Marek Falenta, biznesmen podejrzany w tak zwanej aferze taśmowej o współudział w nielegalnym podsłuchiwaniu ministrów rządu Donalda Tuska, przerywa milczenie. Informowałem CBA i ABW o podsłuchach za kelnerami stało CBŚ, powiedział. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Rzeczpospolita, tu na pierwszej stronie artykuł. Żółta kartka za OFE. Żelazny elektorat Platformy nie uwierzył w reformę. Młodzi z dużych miast nie chcieli do ZUS. To sztandarowa zmiana, którą w tej kadencji przeprowadził rząd. Jego przedstawiciele przekonywali, że OFE to rak naszych finansów. Powodują wzrost długu publicznego. Dlatego zostały pozbawione połowy pieniędzy, a ubezpieczeni, jeśli nie złożyli deklaracji, mieli wylądować w ZUS. Okazuje się jednak, że elektorat PO nie uwierzył w tę narrację. I o tym artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Rzeczpospolitej. Polska The Times. Decydujące starcie o Brukselę. Tusk walczy o to, by Sikorski został eurokomisarzem odpowiedzialnym za energetykę. Negocjacje dotyczące obsady stanowisk w Komisji Europejskiej wchodzą na ostatnią prostą. Wciąż jednak nie jest pewne, czy 28 państw członkowskich osiągnie porozumienie przed rozpoczynającym się 30 sierpnia szczytem Unii. Przede wszystkim dlatego, że wśród 28 kandydatów zgłoszonych przez kraje Unii rozpaczliwie brakuje kobiet. To zaś sprawia, że około 5 obecnych kandydatów będzie musiało ustąpić miejsca kandydatkom. W przeciwnym razie Parlament Europejski może nie zaakceptować składu komisji. O tym na pierwszej stronie Polska The Times. Dziennik, Gazeta Prawna i Gazeta Wyborcza podobne tematy na pierwszych stronach zamieszczają. W dzienniku, Gazecie Prawnej: nie bądź egoistą, na drodze myśl o innych. Traktowanie lewego pasa jak eksterytorialnej autostrady, wpychanie się na skrzyżowania, tamując samochodem możliwość przejazdu innym kierowcom, nieużywanie kierunkowskazów na rondach, jazda zbyt blisko tyłu innego pojazdu, notoryczne stawanie na miejscach dla niepełnosprawnych, byle tylko mieć bliżej do wejścia do marketu. To tylko niektóre przykłady zachowań świadczących o niskiej kulturze niektórych użytkowników dróg. Polscy kierowcy stykają się z tego typu sytuacjami codziennie. I dziennik, Gazeta Prawna rozpoczyna specjalną akcję w tej sprawie, taką akcję poświęconą zapobieganiu, przeciwdziałaniu takim zachowaniom na drogach. A z kolei Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie zamieszcza artykuł: rosyjska ruletka na polskich drogach. Jesteśmy trzykrotnie bardziej narażeni na śmierć na drodze niż Szwedzi czy Brytyjczycy i musimy się głośno upominać o bezpieczeństwo, o zmiany, które ratują życie. Czy rosyjską ruletkę na polskich drogach da się zatrzymać? Sposoby są, ale nie ma politycznej woli, przyznaje szef jednej z rządowych instytucji, bo to grozi utratą elektoratu. Jak pan spyta kierowców, czego chcą najbardziej, mówią: taniej benzyny, miejsc parkingowych, a zwłaszcza szybkich i szerokich dróg bez korków. A większego bezpieczeństwa? Niby tak, ale jak przychodzi do konkretów, to jednak nie dla fotoradarów, nie dla wyższych mandatów, nie dla ograniczeń prędkości. A to najszybsze metody zmniejszania liczby zabitych. O tym w artykule: jazda polska, czyli rosyjska ruletka na polskich drogach, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Miałem okazję pokonać kilkaset kilometrów ten weekend. Nie jest dobrze, ale też tragicznie nie jest. Oczywiście trzeba o tym wszystkim pamiętać. Ciekawe, co dziennik zamierza zrobić. Myślę, że zajrzymy jeszcze do tego artykułu. Tak. Dobrze. Grzechów polskich na drogach jednak nie brakuje i da się to zauważyć. O tym troszkę rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, o parkowaniu na przykład. A państwo w drodze już też od rana. Zawsze zerkam, jak państwo trasę obierają. No i takie punkty z punktu A do punktu B. Na przykład słuchacze od rana podróżują na wakacje. To pani Kasia i pan Paweł, z dziećmi zresztą, obrali trasę Sanok-Luksemburg. Jak to pięknie brzmi. Sanok-Luksemburg. A na obozie ornitologicznym w Kaliszanach to już od piątej nie śpią. 20 minut po szóstej. George Ezra. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, I better change my way. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, spread No to nie wyjeżdżamy, chociaż państwo wyjeżdżają i z dróg także meldują. 227 trójek. Dzień dobry, ja dzwonię, żeby powiedzieć, że na czwórce w okolicach 216 kilometra w stronę Wrocławia był wypadek i już kilkukilometrowy korek policja zablokowała, więc jak ktoś może zjeżdżać, jak jedzie przez Opole na Wrocław, to niech zjeżdża w Opolu, bo nie da się przejechać i to pewnie jeszcze trochę posypa. Dziękuję bardzo za tę informację. Strażak to nowe nagranie zespołu Perfect. Pewną sobotę w Polsce gdzieś, w niezbyt przyjazny dzień, zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bal, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Bartem, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Się, dopóki nie zmorzył nas sen. Dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Jedyny z nich, mało znany mi dość, mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. No ale jak miło, że się przedstawił, prawda? Ileż to razy taka sytuacja. Znamy twarz, wiemy, że gdzieś razem się widzieliśmy. Nasze ścieżki się gdzieś skrzyżowały, ale jak on ma na imię albo ona? No i takie sytuacje się niestety zdarzają. No, najgorzej, jak się już wcześniej przedstawiło, a teraz wypada już po imieniu. No i wtedy kłopot. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? No ale nie o tym. Chyba, że państwo by chcieli to także, proszę napisać. My dziś zajrzymy do grubych ksiąg i zastanowimy się, skąd to mroźne powietrze się bierze. Słońce nam się już wygasza powoli, wygasza, jesień idzie, w górach już czuć. Dym z kominów daje znać, że w piecach palą. No i skąd to mroźne powietrze? Nagrzewamy się dosyć szybko. Słońce jest bardzo dobrym piecykiem do nagrzewania wszystkiego i podłoża, i naszego organizmu. Natomiast w momencie, kiedy zajdzie dosłownie w przeciągu jednej, dwóch, trzech minut, potrafi to wszystko się zmienić o tak w odczuwalnej temperaturze, nawet o kilkanaście do 20 stopni. Więcej na ten temat już za kwadrans. Chłodniej się robi, więc cieplej się trzeba ubrać. No ale żeby aż taka moda? Miałem okazję być na Islandii i na Wyspach Brytyjskich. Zobaczyłem charakterystyczne dla Polaków sandały z białymi skarpetkami. Te osoby, które widziałem, nie były wcale Polakami. Wtedy sobie pomyślałem, że chyba pierwszy raz Polacy okazali się trendsetterami i że to przestaje być oznaką złego smaku i nieposiadania stylu, tylko chyba naprawdę nowym trendem. Nie chciałby się dodać, niestety stało się, no ale może to jednak coś dobrego. Ten motyw też dziś w porannej audycji do godziny 9:00 proszę zostać z nami. No i Państwo proszą, żeby grzałek więcej, skoro te mroźne dni. Gigancka muzyka zawsze dobra do skakania. W tak chłodne poranki, ja przesadzam z tym mrozem oczywiście, ale proszę pamiętać o tym, że to już nie są upały letnie. Irlandzka muzyka do skakania w wersji koncertowej powróci w naszym cyklu po 7:30, obiecuję. A teraz 6:30 minęła. Czas na skrót najnowszych informacji w studiu Radosław Mróz. Ebola w Europie, a konkretnie w Wielkiej Brytanii. W Londynie jest już pierwszy Brytyjczyk zarażony wirusem Ebola. Mężczyzna został ewakuowany samolotem brytyjskich sił powietrznych z Sierra Leone. Pracował tam w ośrodku leczenia eboli w regionie najbardziej dotkniętym trwającą od marca epidemią. Po przylecie do Londynu mężczyzna trafił prosto do szpitala. Trzęsienie ziemi w Peru, wstrząsy miały siłę 6-9 stopni w skali Richtera. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy też o zniszczeniach, ale w kilku miastach na południu wystraszeni ludzie opuszczali w panice swoje domy. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach dość silne wstrząsy sejsmiczne zarejestrowano także w Chile i w Kalifornii. W amerykańskim stanie było to najsilniejsze trzęsienie ziemi od ćwierćwiecza. O jego skutkach opowiemy w serwisie Trójki o 7:00. Lider opozycji wygrywa wybory prezydenckie w Abchazji, samozwańczej republice na terytorium Gruzji. Raul Rajimba zdobył ponad 50% głosów. 56-letni polityk opowiada się za jeszcze większym zbliżeniem do Rosji. Przedterminowe wybory zarządził parlament. To po tym, jak opozycja krytykowała dotychczasowego prezydenta Aleksandra Ankwaba za tendencje autorytarne, a także korupcję i marnotrawienie rosyjskiej pomocy finansowej. Ukraińcy świętowali 23. rocznicę odzyskania niepodległości, także ci mieszkający w Polsce. W Warszawie był kolorowy marsz, a wzięli w nim udział i Ukraińcy, i wspierający ich Polacy. To jest Dzień Niepodległości naszego państwa, jesteśmy dumni z niego i chcemy wesprzeć, tak, no. Wesprzeć każdego, kto jest na Ukrainie, każdego, kto jest na wschodzie Ukrainy, kto walczy za naszą niezależność, taką drugą. I teraz to już wszystkie informacje kolejne w Trójce. Za niespełna pół godziny zapraszamy. Jest dobra informacja, jeśli chodzi o pogodę. Dziś w Polsce południowej będzie pogodnie, za co w centrum oraz na północy się zachmurzy. Przelotnie popada deszcz, a nad samym morzem także zagrzmi. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w czasie burz porywisty. No więc jeśli nad morzem będzie burza i wiatr silny i do tego jeszcze porywisty, to tam rzeczywiście proszę uważać. Jeśli chodzi o temperaturę, to 20 stopni dziś we Wrocławiu, Opolu i Jeleniej Górze i to będą miejsca najcieplejsze. 19 tylko w Warszawie, Częstochowie, Trójmieście, Świnoujściu, Grudziądzu, Bielsku Białej i Zielonej Górze, 18 w Krośnie, Zamościu i Tarnobrzegu, 17 w Elblągu, Kielcach i Siedlcach, 16 stopni, najchłodniej dziś w Suwałkach. Mówię tylko 20 stopni, no bo w końcu to jeszcze sierpień i powinniśmy się cieszyć tym ostatnim tygodniem wakacji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel – być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą – 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź! Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Niedługo córka idzie do szkoły. Gdzie kupić podręczniki, najlepsze akcesoria szkolne? Tak, żeby był duży wybór? Tak. I wszystko w jednym miejscu? Koniecznie. I najlepiej w super ofercie? Dokładnie. To tylko w salonach Empik lub na empik.com, gdzie można zbierać punkty Payback i płacić nimi za wyprawkę szkolną. To jest rozwiązanie. Aktywuj e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej. Zrób zakupy w salonach Empik lub na empik.com i zbieraj promocyjne punkty Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Start! Wszystkie roczniki Volvo S40, V40, V50 i C30 mają 30% rabatu na wybrane części i do 50% na serwis. Na przykład hamulce z wymianą 340 zł, rozrząd z wymianą 900 zł. Najlepszy czas! Tak, do końca października jest najlepszy czas na serwis Twojego Volvo. Odwiedź autoryzowany serwis i sprawdź całą listę części i usług objętych rabatami. Infolinia 502-286-586. Volvo zaczyna się od Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Okazuje się, że Polacy potrafią jeździć znakomicie. Tylko, że w Norwegii, zauważa słuchacz. Tam kary są tak wysokie, że no, aż się prosi, żeby jechać prawidłowo. Pani Maria pisze, w niezręcznych sytuacjach, rozmawialiśmy o tym, gdy kogoś spotkam, a nie pamiętam skąd, tłumaczę się jak pani Urszula Dudziak. Przepraszam, ale cierpię na prozopagnozję. Dudziak? Dudziak? Maleńczuk. O, to wiem. Zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A, czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina? Wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, co się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyś się pijani w samolot strzelali, Brukselczyki sprzedaw. tacy już od tego w dali. I ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Sługi za szlugi. Tak jest tytuł tego nagrania Jugopolis. Maciej Maleńczuk. Jeszcze w tej samej sprawie słuchacz pisze. Jakiś czas temu przyjaciel przedstawił mi swoją dziewczynę. Po latach posłuchy znalazł wreszcie tę jedyną. Jutro mamy się spotkać i za nic nie pamiętam, jak ma na imię. W takich momentach marzy mi się, żeby cofnąć film. Ale się nie da. Co robić? No właśnie. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Za 21 minut, godzina 7. Zapraszamy do Trójki. 25 sierpnia i to bardzo charakterystyczne dla tej pory. Powietrze ma inną temperaturę, mimo że wciąż trwa lato. Tyle, że na spacery, rower czy bieganie lepiej już zabrać dodatkową bluzę. Zwłaszcza jeśli z domu wychodzimy rano lub wieczorem. W sumie jest czym oddychać. Z rana się wstanie, to się robi tak trochę rzeźko. Trzeba się już trochę ubierać właśnie inaczej z rana, inaczej w ciągu dnia. Noce są chłodniejsze. To jest chyba bardzo charakterystyczne dla tej pory roku. No, tak. Dzisiaj mam polarkę założoną, skarpetki. Jest mi chłodno. I w nocy jest chłodno. Proszę przytulać do męża, aby się ogrzać. Bo mam wrażenie, że w którymś momencie natura po prostu przełączyła jakiś taki przełącznik z upałów na typowo jesienne powietrze. Rzeczywiście. Profesor Krzysztof Błażejczyk, klimatolog. Żyjemy, mieszkamy w takim miejscu Europy, że tego typu przełączanie, tak jak pan powiedział, i to często bardzo szybko, w ciągu kilku godzin potrafi się to przełączyć, ta tak zwana cyrkulacja atmosferyczna, zdarza się dosyć często. Ono jest bardzo typowe dla jesieni i dla wiosny, ale i latem się zdarza, jak w tej chwili, że po prostu układ ośrodków wysokiego i niskiego ciśnienia zaczyna sprowadzać powietrze z nadpółnocnego Atlantyku. Ono jest chłodne. Nazywamy to powietrzem polarnomorskim świeżym, co czujemy na własnej skórze. Mnie to bardzo odpowiada, że nie ma już upałów. Bardzo lubię taką pogodę jak dziś. Jaki ma to wpływ na bieganie, na w ogóle wszelkiego rodzaju aktywność na świeżym powietrzu? Znaczy ja mam wrażenie, że ludzie zaczynają odczuwać ulgę. Paweł Januszewski, inicjator akcji Biegam, bo lubię. Te temperatury, które były w Polsce powyżej 30 stopni, 40, już nie było właściwie żadnego ukojenia. Także mam wrażenie, obserwując to, co się dzieje dookoła, tą aktywność ludzi, że ta temperatura zdecydowanie bardziej sprzyja. Na pewno jest fajnie wyjść, pojeździć na rowerze. Przyjemniejsze powietrze jest. Jadąc tutaj do pana, a jechałem rowerem, poczułem bardzo charakterystyczną rzecz. W słońcu i w pewnych miejscach było mi bardzo ciepło, ale jak tylko słońce zaszło za chmury, momentalnie zrobiło się chłodno. Tak, tak, to jest bardzo typowe, bo słońce, jeżeli jest, dociera, no to potrafi bardzo szybko nagrzać. Natomiast samo powietrze jest dosyć świeże, rzeźkie i w związku z tym nagrzewamy się dosyć szybko. Słońce jest bardzo dobrym piecykiem do nagrzewania wszystkiego i podłoża i naszego organizmu. Natomiast w momencie, kiedy zajdzie dosłownie w przeciągu jednej, dwóch, trzech minut potrafi to wszystko się zmienić o tak w odczuwalnej temperaturze, nawet o kilkanaście do 20 stopni. To powoduje, że wzrasta ryzyko infekcji. Doktor Paweł Grzesiowski, lekarz-wakcynolog. I tak naprawdę powolutku rozpoczyna się sezon przeziębieniowy, przede wszystkim infekcji układu oddechowego. A z czego to wynika? Co jest najgorsze w tej pogodzie, czy w tym powietrzu, które mamy teraz na zewnątrz? Tak naprawdę nie ma w samym powietrzu jakichś czynników infekcyjnych. One są w nas. Natomiast natomiast rzeczywiście rzadziej wychodząc z domu i mniej otwierając okna, powodujemy większe stężenie tych wirusów czy bakterii w powietrzu wydychanym i to jest ten problem, który powoduje większą ilość infekcji. Ja jestem zahartowany, także mnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest częstotliwość zachorowań jest większa. Przyjemnie się jeździ, bo nie jest duszno i też myślę, że dla dziecka jest bardzo komfortowo, bo jest w sam raz. Ani nie jest za zimno, ani za ciepło. Niektórzy mówią, no nie mówmy, że już idzie jesień. Nie, znaczy ciepłe powietrze wróci, bo no nie sposób, żeby już zakończyła się ten okres taki właściwie letni. Natomiast na upały to już nie bardzo możemy liczyć, co? To jest wszystko wynikiem samej wysokości słońca. W związku z tym no ciepło może być nawet do 25-6 stopni, natomiast już takie upały powyżej 30 stopni we wrześniu się praktycznie w Polsce nie zdarzają. I proszę pamiętać, że w przeciągu kilku minut to można się przeziębić, jak zawieje. To taka myśl na dziś, ale nie traćmy ducha, przed nami jeszcze cały miesiąc lata i można to sobie wmawiać, patrząc w kalendarz. Głęboko mu w oczy, tak naprawdę. Za 17 minut siódma. Zimno na dworze, to zimno i gramy. Cause he chose in my heart a sweet song. Tak, zimne granie. Czyli Coldplay za 13,5 minuty, godzina 7. Państwo w drodze. Niektórzy rozpoczynają wakacje. I ja tego nie łączę z tym, że dziś kończą się akurat wakacje posłów. No tak się zbiegły terminy po prostu. Za chwilę zajrzymy do prasy, ale jeszcze mamy chwilę, to nam się coś zemści. Na przykład pan Benjamin Booker. Oni już dłużej nie mogą tej gitary, więc się uspokój, bo masz za chwilę przegląd prasy. Się roześmiała po prostu, no od rana. Ja to muszę wszystko znosić. No dobrze, 71335, przedłużając. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Elektrohanka jest dzisiaj nieznośny, chciałam Państwa powiadomić. Albo 22 i 7 trójek, to są nasze skrzynki kontaktowe. Słuchawki, ale ci może przejdźmy do prasy. Dobrze, za 10 minut godzina 7. Niech to będzie karą. O piratach drogowych będzie zapewne. Tak, wracamy do tego artykułu, o którym już wspominałam. To dziennik Gazeta Prawna. Nie bądź egoistą na drodze, myśl o innych. W większości przypadków cwaniactwa na drodze nie da się wyłapać. Traktowanie lewego pasa jak eksterytorialnej autostrady, wpychanie się na skrzyżowania, tamując samochodem możliwość przejazdu innym kierowcom, nieużywanie kierunkowskazów na rondach, jazda zbyt blisko tyłu innego pojazdu, notoryczne stawanie na miejscach dla niepełnosprawnych, byle tylko mieć bliżej do wejścia do marketu. To tylko niektóre przykłady zachowań świadczących o niskiej kulturze niektórych użytkowników dróg. Polscy kierowcy stykają się z tego typu sytuacjami codziennie. Dlatego razem z Komendą Główną Policji dziennik rozpoczyna akcję pod hasłem Wyższa Kultura Jazdy. Dziennikarze chcą w ten sposób rozpocząć dyskusję na temat tego, jak walczyć z powszechną bolączką na polskich drogach. Może kulturę trzeba wymuszać podwyższeniem mandatów? Może wtłacza się ją do głów powolną pracą u podstaw? A może decydujące jest odpowiednie podłączenie tych dwóch metod? Nie chcemy udowadniać, piszą dziennikarze, że na polskich drogach nie ma innych problemów niż postawa kierowców. Wręcz przeciwnie, Jak wynika z policyjnych statystyk, znacznie powszechniejszą są jazda po alkoholu czy nadmierna prędkość. Liczby jednak nie oddają pełnego obrazu rzeczywistości, bo w większości przypadków cwaniactwa i chamstwa nie da się wyłapać. Nie ma kierowcy, który by się z nimi nie zetknął. I o tym artykuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. A o tym, czym grozi jazda po alkoholu, przypominamy Państwu od początku wakacji w cyklu Radio Alkomat. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w piątek. Jeszcze jedna rzecz ważna też a propos dróg. Pan Leszek przypomina, uwaga kierowcy, patrzeć w lusterka częściej, rozglądać się wokół, bo 125 cm sześciennych legalne z kategorią B jeździć każdy może. To prawda. Dziękujemy za przypomnienie. Na takich słabszych motocyklach mogą jeździć posiadacze kategorii B prawa jazdy i to już jest legalne. Gazeta Polska Codziennie, tu artykuł Falenta. Za kelnerami stało CBŚ. Marek Falenta, biznesmen podejrzany w tak zwanej aferze taśmowej o współudział w nielegalnym podsłuchiwaniu ministrów rządu Donalda Tuska, przerywa milczenie. Informowałem CBA i ABW o podsłuchach. Za kelnerami stało CBŚ, powiedział. Niech ludzie znają prawdę, mówi biznesmen i ujawnia, że jest pod stałą kontrolą służb. Śledzą mnie 24 godziny na dobę, dodaje. Zapewnia, że o nagrywaniu w restauracji Sowa i Przyjaciele oraz innych stołecznych lokalach sam informował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Natomiast na portalu społecznościowym umieścił wpis. To dopiero wstęp. Więcej po 19 września, o ile premier wcześniej mnie nie zamknie. W ten sposób odniósł się do artykułu, który ukazał się w dzisiejszym numerze tygodnika Do Rzeczy. Biznesmen powiedział tam, że wiele wskazuje na to, iż sprawa jest obecnie tuszowana, a funkcjonariusze służb robią wszystko, by wejść w posiadanie nagrań, których ujawnienia obawiają się politycy Platformy Obywatelskiej, nie tylko ministrowie, ale także sam premier. Falenta za kelnerami stało CBŚ, ten artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. W Rzeczpospolitej Seremet kontra Biernacki. Prokurator generalny ma ostrzec w oficjalnej opinii, że plany ministra grożą sparaliżowaniem śledztw. Szykuje się kolejna burza na linii minister sprawiedliwości prokurator generalny. Chodzi o nowy regulamin urzędowania prokuratury, który zawiera rewolucyjne zmiany. Projekt przygotowało ministerstwo kierowane przez Marka Biernackiego, a prokurator generalny Andrzej Seremet nie zostawia na jego planach suchej nitki. Swoją opinię przedstawi w tym tygodniu. Rzeczpospolita poznała jej główne tezy. Projekt zawiera szereg rozwiązań, które w praktyce wprowadzą chaos organizacyjny, a wręcz paraliż ścigania niektórych kategorii przestępstw, mówi Rzeczpospolitej Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratury generalnej. I o tym artykuł Rzeczpospolitej, Gazeta Wyborcza. Pojedynki prezydenckie w miastach. Duże miasta zarządzane przez niezależnych prezydentów często są poza zasięgiem partii. Dlatego wybory na prezydentów i burmistrzów partie traktują jak szansę na wypromowanie nowych twarzy. Chyba że uda się podpiąć pod popularnych włodarzy. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się 27 sierpnia, a komitety mają czas na zarejestrowanie kandydatów do 6 października. Wybory prezydentów i burmistrzów miast są dla partii trudniejsze niż wybory do sejmików wojewódzkich, bo partyjny szyld mniej się w nich liczy. Poza tym wiele miast, jak Poznań, Gdynia czy Kraków, od kilkunastu lat jest zarządzanych przez cenionych bezpartyjnych prezydentów i w starciu z nimi partie nie mają szans. Na 106 miast PO ma 25 prezydentów, SLD 23, a PiS 5. Będziemy bronić prezydentów we wszystkich miastach. Jesteśmy przekonani, że Hanna Gronkiewicz-Waltz zdobędzie trzecią kadencję w Warszawie, mówi szef sztabu PO Robert Tyszkiewicz. Przegrana w Warszawie miałaby także wymiar wizerunkowy, bo to od stolicy zaczął się w 2006 roku marsz Platformy po władzę. To mógłby być wstęp do porażki w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. O tym, gdzie i jakie pojedynki o fotel prezydenta miasta się szykują, w artykule Pojedynki prezydenckie w miastach w Gazecie Wyborczej. Ile razy tak mieliśmy, że wydawało nam się, ja tę twarz już gdzieś widziałem. No i teraz będzie tak częściej. Sami Państwo słyszeli, idą wybory samorządowe. Maja Borkowska przegląda dla Państwa prasę o poranku. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz, dziękuję. Dziękuję. To nie foch, tylko grymas. Słuchacz już cię zdemaskował. Za 4,5 minuty siódma. Mariko Masa. I know you've been following me, but soon you lose my train. Eventually you'll see that you're chasing your own tail. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. And every time you try in vain to figure out where on you I put a spell to make you think you won. Instead of me in yourself, a statue made of stone. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spy who see it all through your eyes. And every time you try in vain to figure out where I could hide, but is your shame I'm a sky? Because my dear, I marked your Pani Ewa pisze, to się nazywa twarz. Ta twarz brzmi znajomo, panie redaktorze. Zapraszamy do reklamy. Witam państwa. W cyklu Poradnik Dobrego Kierowcy odwiedzamy agencję ubezpieczeniową. Rozmawiam z jej właścicielem, panem Piotrem. Dzień dobry. Proszę poradzić słuchaczom, na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia samochodu. Dla klientów najważniejsza jest cena. Za ubezpieczenie nikt nie lubi przepłacać. A co wpływa na cenę ubezpieczenia? Duże znaczenie ma historia szkód. Kto nie miał wypadku, ma lepsze ceny. To gdzie kupić ubezpieczenie samochodu w dobrej cenie? Kierowcom, którzy mają już 60% zniżki za historię ubezpieczenia i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, Proama daje aż 70% zniżki. Ich spokojnie mogę polecić. Czyli 70% zniżki dla bezszkodowych kierowców przy zakupie OC lub AC w Proama. To może chwila na reklamę. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. 815 815 815. Wielka obniżka cen smartfonów w Orange. LG G2 z ekranem dotykowym 5,2 cala nawet o 600 zł taniej. Śpiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko w ten czwartek i piątek specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Jest siódma. Tu Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna. Krystian Hanke, to jest poniedziałek, 25 sierpnia. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Stan nadzwyczajny w Kalifornii. Amerykański stan nawiedziło najsilniejsze od ćwierćwiecza trzęsienie ziemi. Jest wielu rannych i są spore straty materialne. Taksówkarze boją się o pracę. Sen z powiek spędza im najnowsza mobilna aplikacja. Uber oferuje tanie i szybkie kursy, ale kierowcy mają do niej poważne zastrzeżenia. W trosce o konie ekolodzy znów protestowali na drodze do Morskiego Oka. Na transparencie mamy hasło: konie nie kozice, nie spinają się po górach. Człowiek rozsądnie myślący po prostu w ogóle nie reaguje na taki protest. Bo dla wielu górali Fasiągi to źródło utrzymania. Poszkodowanych jest już co najmniej 87 osób. Stan trzech jest krytyczny. W serwisie na początek najnowszy bilans największego od 25 lat trzęsienia ziemi w Kalifornii. Miało ono siłę 6 stopni w skali Richtera i nawiedziło miasto Napa. Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 10 kilometrów od liczącego 76 tysięcy mieszkańców miasta Napa. Trzęsienie spowodowało pęknięcia ścian i ulic, kilka pożarów, awarie sieci energetycznej i gazowej. 30 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu. W wielu winnicach doliny Napa stłuczonych zostało tysiące butelek wina. Około 15 domom grozi zawalenie. Do szpitali trafiło 87 osób. Zdecydowana większość z nich ma jednak tylko siniaki i otarcia. Trzy są w stanie ciężkim. Gubernator Kalifornii ogłosił stan nadzwyczajny. Z sytuacją został zapoznany prezydent Barack Obama. Wczorajsze trzęsienie było największym od 1989 roku, kiedy to Kalifornię nawiedziło trzęsienie o sile 6,9 stopnia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Fundamentaliści z państwa islamskiego twierdzą, że przejęli kontrolę nad bazą lotniczą Tabqa. To jeden z największych sukcesów fanatycznych ugrupowań w trakcie wojny domowej w Syrii. Baza Tabqa to ważny obiekt wojskowy w tym regionie. Baza lotnicza Tabqa była jednym z ostatnich miejsc pod kontrolą wojsk prezydenta Bashara al-Assada w północnej prowincji Raqqa. Islamiści szturmowali budynki od 6 dni. Teraz najprawdopodobniej kontrolują już całą bazę. W walkach według niektórych źródeł mogło zginąć nawet 500 osób. Prowincja Raqqa jest jednym z bastionów islamistów. To m.in. na jej terenie ogłosili oni powstanie państwa islamskiego. Fanatykom udało się też w ostatnich dniach zdobyć kolejne tereny w rejonie Aleppo, gdzie wcześniej kontrolę sprawowali inni islamiści z grupy al-Nusra, niegdysiejsi towarzysze broni sunnickich radykałów. Wojna domowa w Syrii trwa już 3,5 roku. Najsilniejsza niegdyś grupa opozycyjna walcząca o obalenie prezydenta Bashara al-Assada i wspierana przez Zachód Wolna Armia Syrii została rozbita. Wojska rządowe walczą teraz z grupami islamistów z frontu al-Nusra i z państwa islamskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. ONZ szacuje, że w wojnie domowej w Syrii zginęło już co najmniej 191 tysięcy osób. Swoje domy opuściło kilkanaście milionów ludzi. Taksówkarze z największych polskich miast kontra nielegalni przewoźnicy. Obawy kierowców wzbudza Uber. To pośrednicząca w przewozach mobilna aplikacja. Wkroczyła na rynek i oferuje tanie i szybkie kursy. Kontrowersje budzi już sama organizacja personelu, zaznacza dziennikarz portalu Na Temat.pl Michał Wąsowski. Uber teoretycznie w umowach z kierowcami wymaga od nich wszelkich niezbędnych dokumentów. Tutaj rozmawiałem z osobami, które już się poruszały Uberem. Kierowcy kas fiskalnych nie mają, natomiast ze spotkania zorganizowanego przez Ubera dla polskich kierowców wynikało tylko tyle, że jeśli nie mają oni licencji, to nie powinni się tym martwić, bo, cytuję, prawnicy im wtedy pomogą. Działalność bez odpowiednich zezwoleń to próba ominięcia prawa, alarmuje Jarosław Iglikowski ze Związku Zawodowego Taksówkarzy Warszawski Taksówkarz. Ci, którzy organizują ten proceder, czyli pośrednicy, są bezkarni, a więc są niezbędne zmiany w prawie idące w tym kierunku, żeby uregulować kwestię pośrednictwa, czyli kto może być pośrednikiem, jakie musi spełnić wymagania i jakie są sankcje za pośredniczenie, że tak powiem, między podmiotami, które nie mają do tego uprawnień, albo pośredniczenie bez spełnienia tych wymagań. Kontrowersyjny Uber może rzucić złe światło na rynek mobilnych aplikacji współpracujących z taksówkami. Te starają się współpracować tylko z licencjonowanymi przewoźnikami, wyjaśnia reprezentujący iTaxi Stefan Batory. Będzie zdecydowany sprzeciw, bo konkurencja jest dobra dla rynku, pożądana, natomiast nieuczciwa konkurencja, konkurencja łamiąca prawo, konkurencja niepłacąca podatków jest zdecydowanie zła dla rynku, jest zła dla branży, zdecydowanie zła dla klientów. Przedstawiciele Ubera nie chcieli odnieść się do stawianych zarzutów. Marsz protestacyjny na drodze do Morskiego Oka. Zorganizowali go ekolodzy i obrońcy praw zwierząt. Chcieli zwrócić w ten sposób uwagę na problem przemęczenia koni przez fiakrów. Chciałbym, żeby zaprzestano takich transportów. Myślę, że każdy tutaj, kto przychodzi koło tych koni i są gdzieś w połowie drogi, to widać po nich, że są totalnie zmęczone, żyły im wychodzą, całe są spienione, więc na pewno nie jest to dla nich relaks. To jak dźwigają, to no to jest straszne po prostu. Na transparencie mamy hasło: konie nie kozice, nie spinają się po górach. Choban jest Stanisław z Bukowina-Taczańskiej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników z gminy Bukowina-Taczańska do Morskiego Oka. My się przywiązujemy do koni tak jak do członków rodziny. Człowiek rozsądnie myślący po prostu w ogóle nie reaguje na taki protest i jeżeli będzie pogoda, klientów nie stracimy i dalej będziemy wozić tak jak woziliśmy. Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego rozpoczęła testy meleksów na trasie do Morskiego Oka. Jeśli pojazdy się sprawdzą, zastąpią konie. To był serwis Trójki. A teraz informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. To on zasługuje na miano sportowego bohatera weekendu. Konrad Czerniak w sobotę popłynął po złoto, wczoraj po srebro na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Wygrał na 100 metrów delfinem, drugi był na 50 metrów kraulem, a to wszystko na oczach bliskich. Niesamowite emocje wśród fanów, moja rodzina, moi najbliżsi, więc to bardzo dużo dla mnie znaczyło. Jak najwięcej takich chwil chciałoby się przeżywać. Nasi pływacy wrócą z Niemiec jeszcze z dwoma medalami, złotym Radosława Kawęckiego i brązowym Pawła Korzeniowskiego. Legia Warszawa w mocno rezerwowym składzie 2-0 pokonała wczoraj u siebie Koronę Kielce. Drugiego gola w tym meczu strzelił Marek Saganowski i cieszył się z niego bardziej niż zwykle, bo była to bramka numer 100 Sagana w Ekstraklasie. Na szczęście, jak sam mówi, nie czekał na nią zbyt długo. 3 mecze czekałem na tą setkę, tak więc myślę, że nie tak długo, ale ogólnie naprawdę fajnie się czuję. Jestem w tej setce, z meczu na mecz może mogłoby być coraz bardziej nerwowo. Wszędzie, gdzie człowiek się pojawi, to się mówi o tej setce. Teraz myślę, że będę miał trochę więcej spokoju. W drugim wczorajszym spotkaniu 6. kolejki Ruch bezbramkowo zremisował w Chorzowie z Lechem, któremu sędzia najpierw nie uznał prawidłowo zdobytej bramki.